إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي واتي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سنو تيري بوبو ولا سنو درس توحيد كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Mu melni sunu bindi bi wessu ñi ngi andon ak borom téré bi ci léral li nga xamanteni ni mom moy yoonu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim mi nga xamni moy abul anbiya di bayyi yonenti. Ibrahim momi nga xamni sunu borom daf ko melal ci alquran ci ay melokan yu am solo. Motax borom tere bi mune hadhihi awsafu ibrahim alayhi salatu wassalam al-azima, mune yoyé aya ci suratul nahl ak ali imran te mu jitu won ci bind bi wessu nek na ca melokan yu mag yu reey ya nga xamni Ibrahim alayhi salatu wassalam daf ko melawo. Mune minha bokku ne ci melokan yoyu annahu kana hanifan, mom Ibrahim dafa nekkon ko xamni hanif la. Hanif waxon nañ ma'nawam moy ki nga xamni dafa moy won ginnaw wonin bu mat seuk ci lepp lo xamni bokale la, dulu muy defantu waye deugantan dafa wottandiku bokale, bokale bir ak bokale biti, wottandiku bokale ci lamiñam ci jëfëm ak ci xolam. Sori ko lol sax ndax xam ngeen Ibrahim alayhi salatu wassalam dafa ñaanon borom bi tabaaraku ta'ala lolou munewon wajnubni wa baniya an na'budu al asnam, mu ñaanal ko boppam waye ñaanal ko njabotam. Lan la ñaanon? Sunu borom tabaaraku wa ta'ala soril ko bokale, mok bokale ñu sore sore yo go xamni duñu laale. Lolu Ibrahim alayhi salatu wassalam daf ko ñaanon borom bi tabaaraku wa ta'ala. Kon hanif moy ki nga xamni dafa sori bokale, deggmal nak deggmal gu mat sekk jëm ci boromam ci wéru gamuy wéru ci boromam, wakirlu gimuy wakirlu ci boromam, sukkasndiku jébalu dimbandiku yaakar yoyé yépp daf koy joyal jëm ci boromam mom képp. Waaye nak joyal bu mat sëkk, du andak benn manké manké, waaw du andak benn manké manké, du né rek danan man nitu tawhid la ci lamiñam te bu jëfé tawhid joté du ko jëfé dédé akoy wax ci lamiñam waye daf koy jëfé mom Ibrahim alayhi salatu wassalam. Junjon nañ leen misal bu am solo bobé nga xamanteni ni moy bañ ko sanné ci safaros nga xamni mom sukkas ndiwul ci sabab yi, xolul sabab yi, jëlul xolam bi joyal ko ci sabab yi, waye lepp daf ko dello ci ki nga xamni moy def sabab yi mëna am résultat, ci ki nga xamni moy def sabab yi mëna jur te muy borom bi tabaaraku ta'ala. Mune wa anna millatahu al-hanifiyya, sunu borom melal yoonu Ibrahim mu nek yoon bo xamni moy yoonu hanifiyya, manam yoon bi nga xamni yoonu sirat al-mustaqim la, yoon bi nga xamni moy yoonu islam, yoon bi nga xamanteni ni moy yooni tawhid di kennal yalla. yoon bi nga xam ni dafa wattandiku bokkaale tegu ci kennal borom bi tabaraka wa ta'ala. Mune wa hiya al-millatu al-khalisatu lillahi allati laysa fiha shirk. Mune te moy yoon wi nga xam ni dafa sel, manam khalisa moy lu pur. Lu pur moy lo xam ni raxul dara, lolu moy lu pur, lo xam ni raxul dara. Mune kon yoonu Ibrahim non la melon mango, manam Ibrahim alayhi salatu wassalam nekulon julit bo xamni da dan wote wo njulite te dan dem ci xarfu khufa yi, dan dem ci mamun yi mango, dan dem ci njabar yi, dan dem ci xamb yi, dan dem ci ndep yi, dan dem ci samp yi, dan gallo ay boom ay bantaki xawaki laraki yahak dedet. Julit la bo xamni dafa delo won lepp yalla, muy neex mu delo ko yalla, muy naqari mu delo ko yalla. Mago Ibrahim alayhi salatu wassalam non la melon, lolou mo nekkon yonam nga xamni lepp rek totalement daf ko delo yalla. Waaw lepp totalement, bu febaré da ko delo ci yalla, bu amé wërgiram da ko delo ci yalla, bu amem kom da ko delo ci yalla, bu ñaké da ko delo ci yalla. Mago limu bëgg ci aduna bu ko amé da ko délo ci yalla, bu ko ñaké tam da ko délo ci yalla. Manam dara fessul won bëtam mom Ibrahim alayhi salatu wassalam ba lolu jaral ko mu rattaché wu ci luddul yalla, wala ba lolu diko attirer ci muy wër xolam ci luddul yalla. Waye dara tamit ragaluko won, dara xoxatuluko, titaluko mango ba yobbu fitam ba tax mu rattaché wu ci luddul yalla mom Ibrahim alayhi salatu wassalam dafa jëlone mbir yeb delo ko ci yalla, muy neex muy naqari mango, ndax dafa xamone ni lepp lo xamni ming koy wut sunu borom tabarak wa taala moy ki nga xamni sañ sañam dogalam moy daw ci kaw mbir yoyé, bu ko naré am ci yalla la, bu ko naré ñak ci yalla la. Mbindef munu ko xagn dara mangok, mbindef munu ko xagn dara. Lolu moy pass pass bi nga xamni yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la doon yare sahaba yi. Xolal ba muy wax ak Abdullah ibn Abbas mu nek xale bu ndaw mu nan ko wa'lam anna al-ummata law ittama'at ala an يضرك لن يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. منكو خمالني خمغو وير خمغو بير خمغو خمني دانكوي فاس سي بير خول مو لير ناني غا خمني دو ام سيكي ساكا فيبر بي دو ميتي لول با خم خم بوبو reer ci yow wala mu leundam. Xam nga ñu bari ndaysan dañ nan tawhid, man tawhid, nitu tawhid la da fekk febaru ñu rek, buñ febaré rek mu leer leen ni ñom ay bokalé kat lañ. Ñu bari ngi nan nitu tawhid, gis nga man dama gëm yalla, da fekk ñaku ñu liggéey rek. Gis nga bu ñaké liggéey 1 mois 2 mois 3 mois ñu tok amuñu dépense, leg mu leer leen ni ay nitu bokalé kat lañ. Ñu bëré ngi naan man nitu tawhid di reyel baat, ah dafa fekk jafé da téggul seen kaw rek. Waaw gis nga bu ñëwé nga dégg ñu na ah waye nak de mam amna lu fi bayyi woon, yeen kari mom ne yi fi mam bayyi woon, nga gis mu commencé am penchant ci jëm ci loolu. Lan la fi mam bayyi woon? Ay xamb yaay jinné la, jinné yi mënuñu dara, jinné yi buñ mënoon dara duñ jaar ak Sulayman fa jaar ak Sulayman. Gis nga mango, waye gis nga bo toge rek 2 mois 3 mois 4 mois amo liggey mom, ha togay bi dem mom nangam a jogal nga dem sangatu ji, jogal nga def nangam. Gis nga test bu la yalla, épreuve bu la yalla indil de. Gis nga lolu la nit ñi di wax, épreuve bu yalla tek sa kanam la. Ndax waxu alquran bi nga don jema vanté wu demb nan nitu tawhid la qul huwallahu ahad, nitu tawhid la, ndax lolu dang ko gëmon deugantan wala dang koy wax kessé? Su fekké waxu ñi di dé mo gëna for ci sa xol, waxu ñi di dé ngay jël. bayyi fi waxu ki nga xamanteni ni mo am sañ sañ ci lepp ñoñu de mo len fat ñoñu de nga xamni seen wax tay mo la nara jax jaxal waaw nan la ah waye nak jëlal buum ge tak wala jëlal fas ge ki wala jëlal ndox me diwo wala jëlal lerango wala bok demal tourlu ji demal ah sa ki wu mami demal sempi wat xambu ya demal defari xambu ya toxalal xambu ya defal nale ñoñu di la wax ñoñu dañuy de bayyi la fi tay bo de won ñom ñolay jël tak la ba nga deugar ñu duggal la ci sa bir bammel ben pax la bammel pax la amul lal amul éponge amul matelas ben pax la pax fa lañ lay rokos won la ginaaw dem seen yoon nga dess ak sa borom nak nga xol la nga don bokale ak yalla ndax mën na la jëriñ fofu mais gis nga kan mo meuna am deugaraayu pass pass bobu nitu tawhid moko meuna am mais ñu bari ñi ngi naan tawhid tawhid te tawhid zero bala nga ko xam ñu tollu ci jafé jafé ñu tollu ci khat khat ñu tollu ci metit wango kon bir yi du wax kessé ibrahim alayhi salatu wassalam dañ ko sanni ci safara sa mun hasbunallahu wa ni'mal wakeel wango hasbunallahu wa ni'mal wakeel delo mbir yeb ci yalla yonanti bi alayhi salatu wassalam gayi tekk ko da ko gaña ngi ñew dal sa kaw mune hasbunallahu wa ni'mal wakeel mango mo ki sahaba yalla doy nañu soxla wuñu boom soxla wuñu petaw soxla wuñu bant soxla wuñu lar soxla wuñu xaw soxla wuñu samp soxla wuñu sempi soxla wuñu tour soxla wuñu sangat soxla wuñu diwo soxla wuñu rango soxla wuñ dara hasbunallahu wa ni'mal wakeel xam nga da ngay ñew ñu naan la li alquran kessé la jëlal tak muslay la kan moy musalaté du yalla ndax yalla mo la wax nga tak alquran bi yalla mo la wax nga tak alquran bi ha yalla mo la wax jëlal alquran bi nga tak ko wala dafa la wax jëlal alquran bi nga jang ko alquran bi lan mo ci nek ha wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin wakirlu len ci yalla setal lolou wallahu almusta'an kon ibrahim alayhi salatu wa salam li mo nekkon yonam tawhid bo xamni khalis dafa pur dafa set wicc daray bokale raxuko waaw ñu bari nak la sunu borom wax wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yalla ko wax ci alquran mune ñu bari gëmuñu yalla loolu ñing koy bokale walé waaw man kay gëm na yalla allah allah allah akbar allah akbar waaw takay micro yi di tankal wa koñ bi allah akbar la ilaha illa allah la ilaha di tankal wa koñ bi ken mënul deg ken du mëna nelaw nelaw bu baax quoi ya gi deg bo lambé ndigli fekk fa ay bañu jën ay bañu jaan ay wewu beuy wewu mbam xox sax julli ñang koy tak ba pare jël micro di amer la ilaha illa allah la ilaha la ilaha illa allah bo xamni wewu mbam xox ka tak ha la ilaha illa allah bo xamé dini bejjenu beuy bu ñul nga tak la ilaha illa allah sala ilaha illa allah da dem fenn wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun sunu borom ni ñu bari ci ñoom gëmuñu yalla loolul ne ñi ngi koy bokalé Allahu almusta'an tawhid pur moy objectif bi yombul de bu yaakar ne ci wax kessa la de dedet ci épreuve yi ci épreuve yi waaw ci épreuve yi ngok Allahu almusta'an bu ko defé mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq may ñu ñu degg sunu digënté ak mom yalla ñu yalla may ñu degg sunu digënté ak mom nga xamni buñu wété sunu digënté ak sunu borom xamni ñun deggu nañ yalla ñu yalla may lolu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh